Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w Twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, trzeci dzień czerwca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek w znakomitym stylu awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jej mecz trwał zaledwie 51 minut. Będą kolejne programy pomocowe dla rolników, zapowiedział je minister Robert Telus. Jak skutecznie dbać o środowisko, między innymi tego można się było dowiedzieć podczas pikniku Eko Odpowiedzialnie, który dobiega końca w katowickim Parku Leśnym. Na początek krótko sport. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego French Open. W rozgrywanym w Paryżu spotkaniu trzeciej rundy Polka wygrała z Chinką Wang Xinyu bez straty gema. Spotkanie trwało zaledwie 51 minut. Więcej informacji ze świata sportu już za kilka chwil na antenie Trójki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus przekazał, że rząd przeznaczył na wsparcie dla rolników 10 miliardów złotych. Szef resortu otworzył Krajowe Dni Pola w Sielinku koło Poznania. Minister Robert Telus podkreślił, że pomoc rolnikom w trudnej sytuacji to obowiązek każdego odpowiedzialnego rządu. Jak dodał, obecnie trwają prace nad nowymi programami wsparcia. Jesteśmy w przygotowywaniu zmian w ekoschematach. Tutaj też jest pewna propozycja, którą niedługo ogłosimy, szczególnie dla gospodarstw do 5 hektarów. Chcemy również, żeby gospodarstwa te małe, żeby w nowej perspektywie nie stracili środków, dlatego nad tym pracujemy. Kolejną uchwałą, ustawą, rozporządzeniem Rady Ministrów, który już jest w przygotowaniu, mam nadzieję, że to będzie w najbliższych dniach, to jest program Locha Plus, której dopłacamy do lochy, do naszych polskich prosion, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć ten swój materiał. Czwarte Krajowe Dni Pola w Sielniku organizuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W wydarzeniu wziął udział również unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. O zadośćuczynieniu za krzywdy wojenne poprzez wypłatę reparacji rozmawiano na kongresie Polska Wielki Projekt. Temu zagadnieniu poświęcono jedną z debat w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Na kwestię reparacji uczestnicy spoglądali przez pryzmat kilku państw i ich historycznej krzywdy, analizował eurodeputowany Zdzisław Krasnodębski, prowadzący panel. Ten problem nie jest tylko polskim problemem. Też pojawi się w przyszłości w związku z Ukrainą, na czym taki sprawiedliwy pokój mógłby polegać. Zaprosiliśmy tutaj delegację z krajów, które dzielą jakby te same problemy z Grecji i z Namibii, bo często mówi się o tych zbrodniach popełnionych przez Niemców w wielu częściach świata. Kongres Polska Wielki Projekt potrwa do jutra. Trzech Europejczyków, których belgijskie władze pomogły zwolnić z irańskich więzień, wylądowało w Brukseli. Poinformowała o tym minister spraw zagranicznych Belgii, Hadzia Lahib, która przywitała ich na lotnisku. Zwolnienie było możliwe, bo belgijski rząd porozumiał się z władzami w Teheranie i doszło do wymiany więźniów. Bruksela przekazała Teheranowi irańskiego dyplomatę, oskarżonego o terroryzm. Czujemy ulgę, powiedziała telewizji RTBF szefowa belgijskiej dyplomacji. Po raz pierwszy w historii naszego kraju udało się uwolnić osoby, które nie są naszymi obywatelami. Możemy sobie pogratulować rezultatu. Trójka uwolnionych Europejczyków, która dziś wylądowała w Belgii, to dwóch Austriaków. Jeden przetrzymywany w irańskim więzieniu od 2016 roku, drugi od 2019 roku. Oraz Duńczyk, który został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku za udział w demonstracji w Teheranie przeciwko łamaniu praw człowieka. Z kolei Belg, którego Iran zwolnił wcześniej, przebywał w więzieniu od lutego ubiegłego roku. Został oskarżony o szpiegostwo i skazany na 40 lat pozbawienia wolności. A irański dyplomata przekazany przez Brukselę Teheranowi został skazany w 2021 roku na 20 lat więzienia za planowanie ataku terrorystycznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W katowickim Parku Leśnym dobiega końca leśny piknik rodzinny Eko Odpowiedzialnie. Na miejscu czekało wiele atrakcji skierowanych do całych rodzin. Celem imprezy była głównie edukacja, jak dbać o środowisko. nie wyrzucać śmieci. Jak tata świeci światło, a tam nikogo nie ma, to ja po nim zgasam. Tata już chyba nie ma nic do powiedzenia po prostu, bo obnażyła mnie tu córka, moje słabości. To są nasze ekologiczne gadżety, które dzisiaj rozdajemy naszym dzieciakom. Oczywiście w ramach konkurencji, które tutaj muszą wykonywać, to rzut papierową kulą do celu, jak również zgadywanki. Edukacja ekologiczna nie jest prosta i łatwa. Trzeba się tutaj troszeczkę postarać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na zapowiadany serwis sportowy. Robert Grzędowski. Iga Świątek wjechała na rowerze do 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Ten tenisowy rowerek, czyli zwycięstwo 6-0 i 6-0, osiągnęła w spotkaniu z Chinką Wang Xinyu. Cały mecz trwał zaledwie 51 minut. Liderka rankingu WTA czeka jeszcze na kolejną rywalkę, czyli zwyciężczynię meczu Bianki Andreescu z Łesią Curenko, ale w walce o obronę tytułu na kortach Rolanda Garrosa powinno być Polce łatwiej po dzisiejszej decyzji Jeleny Rybakiny. Grająca w ostatnich tygodniach na bardzo wysokim poziomie Kazaszka z powodu choroby wycofała się z paryskiego turnieju. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w Lidze Narodów. Dziś biało-czerwone wygrały z mistrzyniami świata Serbkami 3-0 w setach do 18, 22 i 28. Pod wrażeniem gry podopiecznych Stefano Lavariniego jest były reprezentant Polski Zbigniew Bartman. Serbki nie tylko nie mogły się przebić przez nasz blok, ale też nie mogły się dobić do parkietu, bo świetna gra w obronie chociażby Marii Stenzel sprawiła, że przez pierwsze dwa sety dominowaliśmy. Kolejną rzeczą, którą bym na pewno wyróżnił, co widać też na przestrzeni tego sezonu kadrowego, tych czterech spotkań, a tego, co było w poprzednich latach, że dziewczyny zdecydowanie są mocniejsze psychicznie niż były do tej pory. Wspomniane cztery mecze Ligi Narodów rozgrywane w tureckiej Antalii. Polki wygrały, w tabeli na razie prowadzą, a kolejne mecze będą grać w Hongkongu od 13 do 18 czerwca. Polscy koszykarze będą grać za to dziś w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w odmianie trzyosobowej. Wiemy już, że zmierzą się wieczorem z Brazylijczykami. Ci ograli Japonię w barażu o awans do najlepszej ósemki. Na mecz czeka już Przemysław Zamojski. Na razie idziemy spokojnie, krok po kroku. Najważniejsze spotkanie przed nami o 19:20. Na pewno przeciwnik będzie troszeczkę zmęczony, ale tak naprawdę nie oglądamy się na nich. Chcemy zagrać jak najlepszą koszykówkę. Polska-Brazylia o 19:20. Teraz grają piłkarki i piłkarze z czołowych europejskich zespołów. W kobiecym futbolu trwa finał Ligi Mistrzyń. Niemiecki Wolfsburg z Ewą Pajor na boisku i z Katarzyną Kiedrzynek na ławce mierzy się z Barceloną. Jest 49. minuta. Wolfsburg prowadzi 2-1. Przed chwilą gol dla Barcelony. Ale gwiazdą meczu jest Ewa Pajor. W czwartej minucie strzeliła gola. W minucie 37. asystowała przy drugim trafieniu dla swojego zespołu. Napastniczka reprezentacji Polski już niemal zagwarantowała sobie tytuł najlepszej strzelczyni Champions League. Ona i koleżanki są trzy kwadranse od trzeciego w historii Wolfsburga Pucharu Europy. W finale męskiego Pucharu Anglii mamy dziś derby Manchesteru. Po 45 minutach na Wembley Manchester City remisuje z Manchesterem United 1-1. Tej nocy mało chmur, temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Sudetów około 5 w centrum, do 7 na zachodzie kraju. Z kolei na obszarze północno-wschodnim i w rejonach podgórskich Dolnego Śląska możliwe przygruntowe przymrozki. Do minus 2 stopni wiatr będzie słaby. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odliczamy dni do rozpoczęcia 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a już w najbliższą niedzielę będziemy gościć w Trójkowym Studiu dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. idealne dopasowanie i do samochodu, i do słońca. Tak gra właśnie dla Państwa Trójka. Niemal 30 milionów sprzedanych płyt. Teraz jeden z symboli hard rocka Hysteria, Def Leppard przed momentem, a może byliście Państwo 3 dni temu na ich koncercie w Krakowie. Proszę dać się znać, a może kilka lat temu w Warszawie na Torwarze, wtedy też byłem. No świetny koncert. 227 Trójek na Facebooku Trójki. Def Leppard oznaczeni serduszkiem, Bon Jovi kciukiem oczywiście do góry. Będziemy się tutaj tak bawić, że będziemy popierać, wspominać i opowiadać. Def Leppard lepszy od Bon Jovi, bo Def Leppard jest trochę starszy, a Bon Jovi to trochę inaczej. Im starszy, tym dojrzalsze, bo z zespołami jest jak z winem. Im starszy, tym lepsze. No, można by polemizować. Trójka Polskie Radio, to co teraz nawiniemy? Fragment krążka Slippery When Wet, 86 rok, You Give Love a Bad Name. W Trójce Bon Jovi, czyli to młodsze wino. Program Trzeci Polskiego Radia. Słychać w Trójce gra gitara w programie tak zwane Pierwsze koty za płoty Bon Jovi kontra Def Leppard. Na Facebooku Trójki na razie wygrywają Bon Jovi. W pół do szóstej w Trójce, jak mówiłem, gra gitara, a państwo dzwonią 227 Trójek. Taka rada dla tych, którzy czeleśnie by chcieli kupować po 250, proponuję przeczekać, aż trochę spadną, a do tego czasu kupować sobie trufle. Pozagatunkowe trufle są dużo lżejsze, więc za tą samą cenę można sobie kupić 10 deko trufli, a potem znajomym szpanować ja jadam trufle, a nie tam zwykłe czereśnie. Tak, nieco trochę nie w temacie, ale i takie telefony ze Świnki Skarbonki przyjmujemy. To teraz mała przerwa w tym hardrockowym pojedynku Płeć Piękna. Wejdzie za moment na ring, anonsując, że już niebawem będzie runda trzecia. Jednym słowem Bella Komoszyńska. Panowie z Bon Jovi i Def Leppard czekają, no bo sorry boys. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. A może jednak dzisiaj damy radę. program Trzeci Polskiego Radia. Dwie minuty do 18 w Trójce gra gitara. Mapy gwiazd w przerwie tego muzycznego pojedynku u nas właśnie w Trójce. To wracamy do tych gwiazd. Def Leppard czy Bon Jovi? 2-2-7 trójek. Obydwa ciemiaty. Nigdy nie kupiłem sobie ani Def Leppard, ani Bon Jovi. Wygrywa Guns N' Roses. Ale bez epitetów, to przecież jest zabawa. Co do Guns N' Roses, no, mieli sporą przerwę, a te dwa zespoły grały cały czas i nawet Grunge ich nie wykończył. 2-2-7 trójek. A może którą balladę państwo lubicie najbardziej? Przecież w tym temacie też są emocje. No to proszę bardzo, gramy tak prosto z serca w Trójce. Always Bon Jovi. See his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Now your picture's there, you left behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always have it in forever and a day. Always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face, there's no price I won't pay to say this words to you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah, yeah. Steps Behind, Def Leppard w trójce, kącik romantyczny. Na razie zamykamy, bo tutaj Witek Lazar przed 17 też zaproponował ciekawy temat, który państwo z ochotą nadal rozwijacie. Mam w tej chwili 54 lata i jeżeli sobie kupię pół kilograma czereśni, zamknę oczy i te czereśnie zjem, to jest warte każdej złotówki. To okej, dokładamy jeszcze jeden pojedynek. Truskawki czy czereśnie? 227 trójek, ale ten główny. Def Leppard czy Bon Jovi? 11,5 minuty do 18. Armageddon 8, Def Leppard za 4 minuty, a teraz Bon Jovi. Chociaż zaczynam ja. One? We got something that can't take away all love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.